başa Mən dedi ceyran Alem göze ne döse ceyran Benim gözüm sen dedi ceyran Alem göze ne döse ceyran Benim gözüm sen dedi ceyran Alem göze ne döse ceyran Benim gözüm sen dedi ceyran Aşığın çahtır senin çahtır Kibriyin ahtır senin ahtır Derdinden ben deliye Derdinden ben deliye Hiç haberin yoktur senin Yoktur derdinden de Leyemen ceylan haberin yok Dur senin ceyran Derdinden de leyemen ceyran Haberin yok Dur senin ceyran Ulduz dönür ay olmaz ceyran Yaz gitmese yay olmaz ceyran Könül seven gözele ceyran Güzellikte pay olmaz ceyran Könül seven gözele ceyran Güzellikte pay olmaz ceyran Könül seven gözele ceyran Güzellikte pay olmaz ceyran Aşığın çahtır senin çahtır Kibriyin ahtır senin ahtır Derdinden ben deliye Derdinden ben deliye Hiç haberin yoktur senin Yoktur derdinden de Leyemen ceylan haberin yok Dur senin ceylan Derdinden de leyemen ceylan Haberin yok Dur senin ceylan Az olar ceyran Sen hemen gül demerem ceyran Gülün ömrü az olar ceyran Sene bülbül deyerem ceyran Bülbül hoşa vaz olar ceyran Sene bülbül deyerem ceyran Bülbül hoşa vaz olar ceyran Aşığın çahtır senin çahtır Kibriyin Senin ceyran, haberin yok, dur senin ceyran.